إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوك زانكو اسلام كاتيكا رسالة معالم منهج اهل السنة والجماعة رسالة هي نيا الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى معالم منهج اهل السنة والجماعة Katika risala hii mwanachuoni huyu Allah muhifadhi anataja alamat na manarat allati tadulluka ala manhaj ahli sunnati wal jamaa. Ametaja alama na ishara ambazo kwamba ishara kama hizo na alama kama hizo za kutambulisha wewe na kukujulisha wewe manhaj ya ahli sunna wal jamaa as-salafiyun. Katika risala hii asema mwanachuoni huyu katika alama za ahli sunnati wal jamaa alihtimam bi aqidati tauhid. Katika alama hii na msingi huu akaendelea na kusema awwalu hadhihi al maalim أن أهل هذا المنهج يهتمون بعقيدة التوحيد وبالعقيدة السليمة يتعلمونها ويعلمونها ويتمسكون بها ويدعون إليها وهو المعلم الأول لمنهج أهل السنة والجماعة الاهتمام بعقيدة التوحيد تعلما وعملا وتعليما ودعوة وهو منهج الرسل جميعا. Katika alama hii miongoni mwa alama za ahli sunnati wal jamaa, na ndiyo alama ya kwanza kuwa ahli sunna wal jamaa na wale ambao kwamba wameshikamana na manhaji hii ya ahli sunna wal jamaa, kuwa jambo lao la kwanza na msingi wao wa kwanza ni kutilia inaya na kutilia umuhimu jambo la aqida. Ndio maana akasema Sheikh hafidhahullah ta'ala awwalu hadhihi al maalim, kuwa alama ya kwanza miongoni mwa alama za ahli sunna wal jamaa as-salafiyun al-ihtimam bi aqidati tauhid, kuwa wao jambo lao la kwanza wanatilia mkazo na kutilia umuhimu katika jambo la aqida na tauhid. Na pia akasema wa bila aqidati salima, na aqida ambayo kwamba ni as-salima, ambapo kwamba Allah tabarak wa taala katika kitabu chake akielezea jambo hili la kule mtu na kuwa na akida asalima na kule mtu kuwa na tauhid ambayo kwamba ni tauhid isiyochanganyikana na shirki ndani yake. Yaqul subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah anasema katika aya hii wale ambao kwamba wameamini, wamemwamini Allah tabarak wa ta'ala na wakamwamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam, walam yalbisu imanahum bidhulmin, alafu akida yao na ile imani yao na itikadi yao na tauhidi yao hawakuichanganya na dhulm na ashirk. Malipo yake Allah anasema ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, basi watu kama hawa ndio watakuwa katika usalama siku ya kiyama, siku ambayo kwamba ni siku ya fadhaiko, ni siku yenye kutisha, siku yenye misukosuko ndani yake. Basi Allah sema hawa ndio watakuwa katika njia ambayo kwamba ni ya salama, ama watakuwa katika upande wa usalama. Na pia watu kama hawa basi itakuwa ndio wenye kuongopa kuongoka hapa duniani. Kwa hivyo aya hii Allah anaonyesha umuhimu wa akida ambayo kwamba ni safi, akida ambayo kwamba ni as-salima as-sahiha, ambapo kwamba ahli sunna wal jamaa jambo lao la kwanza wanajaribu kuzisafisha itikadi za umma huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanajaribu kuitengeneza alaka baina ya ummatil Muhammad na Mola wao mlezi Allah tabarak wa taala. Na pia Allah tabarak wa taala akielezea umuhimu wa akida ambayo kwamba ni safi asema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah akielezea pia siku ya kiyama asema siku hiyo la yanfa'u malun wala banun, siku hiyo haitumfaa mtu mali yake wala banun wala watoto wake, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye kwamba atamjia Allah tabarak wa taala na moyo ambao kwamba ni msafi, atamjia Allah azza wa jal na itikadi ambayo kwamba ni safi, itikadi ambayo kwamba imesalimika kutokamana na shirk wal kufr wal maasiya wal khurafat. Basi watu kama hawa watakuwa katika sehemu ya amani, na watu kama hawa ndio Allah tabarak wa taala ataweza kuwatia katika pepo yake. Kwa hivyo jambo la akida ndio jambo la kwanza ambalo kwamba ahli sunna wal jamaa wanajaribu kulishughulikia, tofauti na mapote mengine, mapote ya kibida ambapo kwamba misingi yao yenye kwenda kinyume na kitabu cha Allah azza wa jal na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utapata wao hawajishughulishi na jambo kama hili. Yaqul al-allama Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala akielezea umuhimu wa aqida al-aqida as-salima asema katika maneno yake ma'lumun bil adillati shar'iyyah min al-kitab wa sunnah anna al-a'mala wal-aqwala inma tasihhu wa tuqbalu idha sadarat 'an aqidatin sahiha. Asema Ibn Baz akionyesha umuhimu wa aqida rahimahullahu ta'ala, asema ni jambo ambalo kwamba maalum, jambo la tambulika bila adillati shar'iyya, kwa dalili za kisheria, min alkitabi wa sunna, kutokamana na kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anna al-a'mala, kuwa matendo ya waja, wal aqwala, na maneno yao, ibada za kimatendo na ibada za kimaneno, innama tasihhu, hakika basi husihi, wa tukbalu, na hukubaliwa mbele ya Allah azza wa jal, idha sadarat an aqidatin sahiha. Haya matendo na aqwal hukubaliwa mbele ya Allah azza wa jalla itakapokuwa yule mwenye kufanya matendo kama haya na mwenye kuongea maneno kama haya moyo wake ni msafi, akida yake ni safi, akida yake imesalimika kutokamana na kufru wa shirk wal khurafat. Maana Allah tabarak wa taala tayyib la yaqbal illa tayyiba, Allah tabarak wa taala ni mzuri na yeye hakubali isipokuwa vitu vizuri. Kwa hivyo Allah azza wa jal hapokei matendo ya mtu ambaye kwamba moyo wake ni mchafu, moyo wake una shirk wal kufr wal khurafat. Ndio maana Allah azza wa jal asema innamal mushrikuna najas, hakika washirikina ni najis, ni watu wachafu, itikadi yao ni chafu. Na pia Allah tabarak wa taala akielezea hawa washirikina, yeye hakubali matendo yao. Allah azza wa jal yaqul yasema waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, kuwa matendo ya washirikina yote ambayo kwamba walioyafanya walioyatanguliza, basi Allah tabarak wa taala matendo kama yale atayapromosha, na matendo kama yale hatokubali chochote kutokamana na matendo yale. Na pia Allah azza wa jal yaqul mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif, kuwa wale ambao kwamba wamemkufuru Mola wao makafiri, watu ambao kwamba itikadi zao ni chafu, watu ambao kwamba wanamshirikisha Allah tabarak wa taala, a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif, ina maana matendo yao Allah azza wa jal ataenda kuyaporomosha na matendo yao atayakataa. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innal kafira idha amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fi dunya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema kafiri ambaye kwamba moyo wake ni mchafu, kafiri ambaye kwamba itikadi yake ni najis, mtu kama huyu kafiri akifanya tendo jema, akifanya tendo jema, akijikurubisha kwa Allah tabarak wa taala, basi kupitia hilo tendo lake jema hana tawabu mbele ya Allah tabarak wa taala, isipokuwa Allah ut'ima biha tu'matan min ad-dunya au fi ad-dunya, kulingana hilo lolifanya basi Allah atamjalia riziki hapa duniani, lakini mbele ya Allah azza wa jal hana chochote, maana Allah ashatangulia kusema wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kwa hivyo kafiri akifanya tendo jema halina thawabu mbele ya Allah azza wa jalla. Limadha? Sababu moyo wake ni mchafu, akida yake ni chafu. Kwa hivyo jambo la akida ni jambo muhimu sana. Jambo la akida ndio jambo afaa litangulizwe la kwanza kuliko mambo mengine yote. Ahli sunna wal jamaa manhaji yao jambo la kwanza ni akida, watu wampokeshe Allah azza wa jalla na watu wawe na nyoyo safi, ambapo kiwa na nyoyo safi basi nyoyo kama zile ndio zitawafaa mbele ya Allah tabarak wa taala. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiendelea kusema akamuelezea muumini kuwa kafiri matendo yake yanalipwa hapa hapa, na muumini wa amal muumini idha amila hasanatan fa inna Allah yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fi dunya ala ta'ati. Ama muislamu akifanya tendo jema, muislamu ambaye kwamba moyo wake ni msafi, akida yake ambaye kwamba ni safi, hajaichanganya imani yake na dhulma yani na ushirikina, hamshirikishi Allah azza wa jalla, anampokesha Allah azza wa jalla peke yake, basi mtu kama huyu Allah tabarak wa taala yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah, Allah atamwekea matendo yake mema aliyoyafanya siku ya kiyama, atamuhifadhia wala hatuyapromosha, wala Allah azza wa jalla hatayapunja matendo yake. Wa yuqibuhu rizqan fi dunya ala ta'ati, na pia Allah azza wa jalla atamjalia muumini kama huyu mwenye kufanya matendo mema riziki yake hapa duniani kwa ajili ya kule kumtii azza wa jalla. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza ambalo kwamba afaa mlinganizi anze nalo ad-da'i ila Allah azza wa jalla, afaa atengeneze nyoyo za Waislamu, atengeneze alaka baina ya Uislamu na baina ya Mola wao mlezi. Ash-Sheikh Saleh Al-Fauzan akaendelea kupambanua msingi kama huu na maalam kama hii, akasema kuwa ahlu sunna wal jamaa yataallamunaha wa yuallimunaha wa yatamassakuna biha wa yad'una ilaiha. Kuwa hii itikadi ama kule kulingania katika itikadi ahlu sunna wal jamaa, awal yataallamunaha, wanaisoma itikadi kama hiyo, wa yuallimunaha, na pia wanaifundisha kwa Uislamu, ina maana wanaisoma itikadi akida ambayo kwamba ni sahiha asalima iliyochomolewa min al-Qur'an wa sunna, wanaisoma wa yuallimunaha, na wanawafunza Waislamu itikadi kama hiyo, wayatamassakuna biha, na pia wameshikamana na itikadi kama hiyo iliyo safi, itikadi ambayo kwamba haina uchafu ndani yake kama vile itikadi za washirikina na itikadi za ahlul kitab al-yahud wan-nasara na itikadi za ahlul bida, itikadi yao ni safi, wanaisoma, wanaisomesha na wameshikamana nayo, wayaduuna ileha, na pia wanawalingania watu katika itikadi kama hiyo. Kwa hivyo hii ndio shughuli ya ahlu sunna wal jamaa, ndio msingi wao wa kwanza katika manhaji yao. Na pia ahlu ilm waelezea msingi huu, wasema msingi huu ni jambo ambalo kwamba aliweza kutosheleza wewe katika kule kumpambanua baina mlinganizi wa kibida na mlinganizi wa kisunna. Utapata mlinganizi wa kisunna jambo lake la kwanza ni hili, kulingania watu katika akida, alihtimam biaqidati tauhid wa bilaqidati salima, kule kutilia mkazo jambo la tauhid na akida ambayo kwamba ni safi. Pia akaendelea akasema wa huwa almaalamu alawwal, alihtimam biaqidati tauhid, ndio jambo la kwanza, ndio msingi wa kwanza wa ahli sunna wal jamaa, ndio msingi mkubwa na ndio msingi wa kwanza limanhaji ahli sunnati wal jamaa, katika manhaji yetu hii ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hivyo yoyote atakayekhalifu msingi kama huu yote mwenye kufanya dawa na dawa yake kama hile haijasimama juu ya akida ambayo kwamba ni asalima, haijasimama juu ya tauhid, hailingani juu ya tauhid, basi mtu kama huyo dawa yake ni fashila, dawa yake ni batila, ni dawa iliyofeli na ni dawa feki. Pia akasema katika msingi huu alihtimam biaqidati tauhid taalluman wa amalan, wanaisoma wao wa amalan na wanaifanyia kazi, wa taaliman wa da'watan, na wanaifundisha na wanalingania nayo watu, wa huwa manhaj ar-rusuli jami'an, na huku kulingania katika aqida iliyokusafi na kulingania katika tauhidi ndio mfumo wa mitume yote ambayo kwamba Allah azza wa jalla aliyoituma katika ulimwengu huu. Kwa hivyo hakuna mtume aliyotumilizwa na Allah tabarak wa taala isipokuwa jambo lake la kwanza nililingania katika tauhid na katika aqida iliyokusafi. Akaendelea kusema Ash-Sheikh hafidhahullahu taala, fakullu rasulin arsalahu Allah subhanahu wa taala ila ummatin yubadiru biislahi al-aqida fayaqul ya qaumi u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Akasema pia kila mtume ambaye kwamba Allah azza wa jal akimtumiliza katika jamaa zake, jambo lake la kwanza atalingania katika aqida, atajaribu kutengeneza aqida za jamaa wake, kusafisha nyoyo zao, kuwatakasa kutokamana na shirki, kutokamana na maasi. Hasa mitume ilikuwa wakiwaambia watu wao, ya qaumi u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru, muabuduni Allah azza wa jalla yeye peke yake, msimshirikishe azza wa jalla, yeye peke yake ndio wafaa mumpelekee ibada, yeye peke yake ndio wafaa mumtakasie ibada. Limadha ma lakum min ilahin ghayru, sababu nyinyi hamna mola mwingine, hamna mola mwingine mlezi isipokuwa yeye Allah tabarak wa taala, kwa hivyo ibada ni stahiki yake yeye peke yake. Kwa hivyo mitume aliowatumiliza Allah azza wa jalla jambo lao la kwanza ilikuwa kilingania katika aqida na katika tauhid, na ndio manhaj ya ahli sunna wal jamaa imejengewa juu ya msingi kama huu. Jambo lao la kwanza ni katika aqida na katika tauhid, ambapo mtu akiwa na aqida safi, tauhid ikiwa ni safi al khalis, haijachanganyikana na ushirikina, basi mtu kama huyu anatarajia kuingia katika pepo ya Allah tabarak wa taala, kama alivyoelezea Allah tabarak wa taala an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'ath mu'adhan ila al-yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah fi sahihayn. Katika hadithi hii ya Ibn Abbas, Mtume sallallahu alayhi wa sallam pindi alipotaka kumtuma Mu'adh ibn Jabal katika ardhi ya Yaman, kabla hajamtuma akamfunza, akamfundisha mfumo wa kufanya dawa. Hasa angalieni na msikilize vipi dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa, na ni jambo gani ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kilipa kipaumbele kuliko mambo mengine yoyote. Mtume amwambia Muadh, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hakika wewe uenda Yaman. Al-Yaman wakati wa nyuma ilikuwa wamejaa ahli alkitab, yani Mayahudi na Manaswara, na Manaswara ndio walikuwa wengi kule. Kwa hivyo uenda kuwakabili Manaswara. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, basi liwe jambo lako la kwanza ambalo kwamba utawalingania Mayahudi na Manaswara ukifika huko ni shahadatu an la ilaha illa Allah, yani aqidatu tauhid. Kwa hivyo jambo lako la kwanza liwe ni aqidatu at-tauhid, kama ilivyo dawa ya mitume na ndio dawa ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hivyo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba Allah azza wa jalla ametuamrisha sisi tumfuate yeye, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, tuna kiigizo kema na tuna ruwaza njema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tumuige yeye. Jambo lake la kwanza ilikuwa ni tauhid na aqida kuliko mambo mengine yote. Allahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دوكزانغو إسلام كتك خطبة يتو يا كوانزا تمتنبوها jambo la kwanza ambalo kwamba mlinganizi afaa kuanza nalo. Tumetambua msingi asl min usul ahli sunnati wal jamaa, msingi mkubwa miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa, kuwa msingi huu ni alihtimam bi aqidati tauhid wa bil aqidati salima, ni kule kutilia mkazo na kutilia umuhimu na maanani jambo la aqida ya tauhid na aqida ambayo kwamba ni asalima, ambapo aqida hii mu'min muislamu akiwa nayo basi ni sababu ya kufanya yeye kuingia katika pepo ya Allah azza wa jalla. Na mtu akiharibu katika aqida kama hii, akiichanganya aqida kama hii na uchafu, basi ni sababu yake yeye kukatikiwa katika safari yake kuelekea kukutana na Allah azza wa jalla. Kwa hivyo baada ya kujua hivi, basi tambua katika jambo ambalo kwamba linaenda kinyume na aqida ambayo kwamba ni asalima, jambo kubwa, maana ni mengi tu ambayo kwamba inaenda kinyume na aqida iliyoko asahiha asalima, ni mengi. Kubwa zaidi ya yote ni ashirk, ashirk billahi azza wa jalla, kule kumshirikisha Allah azza wa jalla. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea maana ya ashirk katika hadith ya Ibn Mas'ud fil Bukhari, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashirk an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ashirki ni kule kumjalia Allah subhanahu wa ta'ala mwenza, kumjalia mwenzake, ukamjalia mfano wake yeye, ina maana ukachukua ibada ambayo kwamba ni stahiq ya Allah azza wa jal ukampelekea asiyekuwa yeye. Allah azza wa jal jambo hili amelikataza, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimjalie Allah azza wa jal washirika wa antum ta'lamun, na nyinyi ilhalikuwa mtambua kuwa Allah anafaa kutakaswa, kutakasiwa katika ibada. Allah tabarak wa taala ndio al-khaliq ar-razik, shughuli zote azifanya yeye, basi pia katika ibada afaa atakasiwe yeye. Kwa hivyo kubwa lile ambalo kwamba litenda kinyume na aqida iliyokuwa salima, na muislamu akiliparamia jambo kama hili, yakhlud finnar, anaketi motoni milele, ni ashirki, kule kumshirikisha Allah azza wa jalla, kuchukua ibada ambapo kwamba ni stahiki ya Allah tabarak wa taala peke yake, ibadatun lillahi rabbil mulki wa laysa yarda rabbuna bishirki, kuwa ibada ni stahiki ya Allah azza wa jalla. Ibada hii ndio mitume amekuja kulingania, wakawalingania umma zao wampokeshe Allah tabarak wa taala peke yake. Hasa mtu kuchukua ibada kama hii akampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa taala, itakuwa amefanya jambo kubwa sana, amefanya jambo ovu. Limadha? Sababu shirk, inna shirka la dhulmun adhim, ushirikina ni dhulmu iliyoko kubwa, maana wachukua haki ya Allah azza wa jal wampelekea asiyekuwa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, kuwa Allah azza wa jalla hasamei dhambi ya kushirikishwa. Mtu akachukua ibada ambayo kwamba ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala akampelekea asiyekuwa yeye, akachukua jambo lolote ambalo kwamba linaingia katika ibada, imani swala ama ni zaka ama ni saumu ama ni haji na ibada nyingine tofauti, dua, akampelekea asiyekuwa yeye azza wa jalla, basi mtu kama huyu anaketi motoni milele. Allah azza wa jalla akimtia motoni mtu kama huyu amtoi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hamsamei mtu kama huyu. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akielezea khatari ya ushirikina katika hadithi hii ya Jabir, asema wa man laqiyahu, yule ambaye kwamba atakutana na Allah azza wa jal, la yushriku bihi shay'an au yushriku bihi shay'an dakhala an-nar, mtu kama huyu anaingia motoni milele. Yule atakayekutana Allah azza wa jal amemshirikisha, amechukua ibada kama vile dua akampelekea asiyekuwa yeye azza wa jal, basi mtu kama huyu akiingia motoni hatoki, anaingia motoni milele. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, je, kuna jambo kubwa zaidi ya hili ambalo kwamba Waislamu wafaa walipige vita usiku na mchana? Kuna jambo kubwa zaidi ya hili ambalo kwamba walinganizi afaa wafundishe Waislamu na watanabaishe Waislamu, wawazindue Waislamu usiku na mchana, zaidi ya kule kumshirikisha Allah azza wa jal? Ni wengi wangapi katika Waislamu leo wanamshirikisha Allah azza wa jal, wanachukua ibada wanampelekea asiyekuwa yeye Allah tabarak wa taala? Ni wangapi katika ibadatul qubur, wale wenye kuabudu makaburi. Ni wangapi wale ambao kwamba wanachukua dua ambayo kwamba ni ibada na ni stahiki ya Allah azza wa jal, wanampelekea asiyekuwa yeye, wanawapelekea maiti, wanawapelekea wafu waliozikwa katika makaburi. Wote ni ushirikina. Kwa hivyo dawa ya mlinganizi, ndugu zangu Waislamu, jambo lake la kwanza liwe ni kwa ita watu na kuwalingania watu katika tauhid, na pia kuwakataza watu kinyume chake ambapo ni ushirikina, kule kumshirikisha Allah azza wa jal, ambapo mtu atakemshirikisha Allah azza wa jal akiingia motoni hatoki. Na shirki pia kama hii yaporomosha matendo ya mja, mja akifanya matendo na katika matendo kama yale akimshirikisha Allah azza wa jal, matendo yake yaporomoka. La in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin. Allah azza wa jalla amwambia mtume, ukinishirikisha la yahbatanna amaluk, kuwa matendo yako yataporomoka. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, chunga sana katika kule kuporomosha matendo yako sababu ya kuparamia ushirikina. Chunga ndugu yangu Muislamu kuichafua akida yako ima na shirki ama na jambo lolote lile ambalo kwamba kilifanya litenda kinyume na akida. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kulingania katika akida na kulingania katika kinyume chake ama kuwakataza watu kinyume chake ambapo ni ushirikina. Wa huwa al-ma'lamul awwal, ni alama ya kwanza limanhaji ahli sunnati wal jamaa, katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Ukitaka kuwajua watu wa sunna, waangalie je, katika durusi zao, katika khutab zao na katika muhadharat zao wanozifanya, je, jambo lao la kwanza lilihtimam bi aqidati tauhid wa bi aqidati salima, ama ni wababishaji kama watu wa anashid zile, watu wenye kulingania mambo ambayo kwamba inaenda kinyume na Uislamu, kama hao wenye kulingania anashid na kule kuimbaimba, huku kote ni kwenda kinyume na aqida ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna wal jamaa jambo lao la kwanza lihtimam bi aqidati tauhid, ni kule kulingania katika aqida ya tauhid wa bila aqidati salima. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك